40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 27 sierpnia. Wybiła właśnie godzina 9. To czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. 5 osób zginęło w czasie rosyjskiego strzału ukraińskiego terytorium. Michał Woś, polityk suwerennej Polski, ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na obchody z okazji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej nie przyjedzie żaden zagraniczny przywódca. Co najmniej 5 cywilów zginęło w wyniku nocnych ataków Rosjan w głębi ukraińskiego terytorium. Rosyjska armia użyła dronów i rakiet. To kolejny rosyjski powietrzny atak w ostatnim czasie. Jedna z rosyjskich rakiet balistycznych spadła w nocy na hotel w Krzywym Rogu w obwodzie Dniepropetrowskim. Zginęły tam co najmniej 2 osoby, a 5 zostało rannych. Trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Na udostępnianych nagraniach widać niemal całkowicie zniszczony budynek. Również władze obwodu zaporoskiego przekazały, że w wyniku ataku dalekosiężnych dronów Szachid zginęło tam 3 cywilów. W nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza pracowała w Kijowie. Wybuchy słychać też było m.in. w obwodzie chmielnickim i w Równem na zachodzie kraju. Rosjanie nasilają swoje ataki powietrzne. We wczorajszym, jednym z najbardziej zmasowanych od początku wojny, użyli 127 rakiet i 109 dronów. Zaatakowali 15 obwodów, zabili 7 osób, ranili ponad 40. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 100 żołnierzy wznowiło poszukiwanie obiektu, prawdopodobnie drona, który wczoraj wleciał w Polską przez przestrzeń powietrzną z terytorium Ukrainy. Działania zaczęli godzinę temu w gminie Tyszowce, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski. Można powiedzieć, że to jest podobny teren co wczoraj, tylko rozszerzone są dalej na zachód poszukiwania. Kolejne wyznaczone sektory jest zadanie przeszukania przez naziemne zespoły poszukiwawcze ratownicze. Oczywiście, jeżeli będzie możliwość, będziemy wspierać te poszukiwania od powietrza, przez śmigłowce. Żołnierze szukają niezidentyfikowanego obiektu, który przekroczył granicę wczoraj o godzinie 6.43, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Jest list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuszmierowskim. Decyzję prokuratury krajowej poprzedziła zgoda sądu na tymczasowy areszt wobec byłego szefa agencji. O wysłaniu listu mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Prokurator otrzymał z sądu postanowienie o zastosowaniu wobec Michała Kuczmirowskiego aresztu. Wobec powyższego wydał list gończy za tym podejrzanym. Tym samym Michał Kuczmirowski jest poszukiwany listem gończym. Mówię pełne imię i nazwisko, ponieważ na tym etapie, w tym stadium można używać pełnych danych osobowych. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Prokurator chce postawić Michałowi Kuczmirowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. A za godzinę w prokuraturze krajowej powinien stawić się Michał Woś, polityk suwerennej Polski, ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o decyzje, które podejmował jako wiceminister sprawiedliwości. O wezwaniu do stawienia się w charakterze podejrzanego Michał Woś poinformował w mediach społecznościowych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że prokurator chce ogłosić postanowienie o postawieniu zarzutów. W tym zakresie Sejm wydał zgodę na pociągnięcie pana Michała Wosia do odpowiedzialności karnej. Zarzut sprowadza się oczywiście do przekazania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu kwoty 25 milionów na zakupy gazusa, co w ocenie prokuratora było niezgodne z przepisami. Materiał dowodowy w sprawie to m.in. zeznania Tomasza Mraza, raport pokontrolny NIK oraz zabezpieczona dokumentacja Ministerstwa Sprawiedliwości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nie będzie zagranicznych przywódców na obchodach 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tak wynika z odpowiedzi MSZ dla Polskiego Radia. Główne uroczystości rocznicy wybuchu wojny od lat odbywają się 1 września na Westerplatte i w Wieluniu. Resort Spraw Zagranicznych, powołując się na aktualną wiedzę protokołu dyplomatycznego, napisał, że w rocznicowych obchodach nie wezmą udziału zagraniczni goście VIP na poziomie głów państw, szefów rządów lub ministrów spraw zagranicznych. Niedawno, bo 31 lipca i 1 sierpnia w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wziął udział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Na początku lipca na konsultacjach międzyrządowych w stolicy Polski gościł kanclerz Olaf Scholz. Przy tego typu okazjach z ust niemieckich polityków zawsze padają słowa o wiecznej winie nazistowskich Niemiec, ale kością niezgody pozostaje wymiar zadośćuczynienia za zbrodnie wojenne i zniszczenie polskiego mienia. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze jeden poranny sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie. Ta noc na kortach Flushing Meadows nie przejdzie do historii polskiego tenisa. Trójka naszych w US Open pożegnała się z wielkoszlamowym turniejem. Piękny bój stoczył debiutant Max Kaśnikowski, który jednak przegrał w pięciu setach i super tiebreaku z Pedro Martinezem. 7-6, 1-6, 2-6, 6-3 i 6-7. Odpadły też nasze Magdy. Frank z Great Minen z Belgii 5-7 i 5-7. A Linet z 16-latką z USA Iwą Jowicz 3-6 i 4-6. W pierwszej rundzie, jak dotąd bez większych niespodzianek, po raz 40 nocny mecz na US Open zagrał Novak Djokovic. Zrównał się pod tym względem z Rogerem Federerem. Kolejny rekord niesamowitego Serba, który odprawił z kwitkiem kwalifikanta z Rumunii Radu Albota 6-2, 6-2 i 6-4. Dziś wieczorem i w nocy na kortach mają pojawić się Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Pozostajemy przy tenisie i pięknym turnieju dla młodzieży, Pucharze Bohdana Tomaszewskiego. Historię zawodów streszcza dyrektor sportowy Grzegorz Wójcik. To jest najdłuższy i najstarszy turniej rozgrywany regularnie w Polsce. 68 rok, korty w Agricoli. Później ten turniej trafił właśnie na warszawiankę przez wiele lat. Był przeniesiony przez jakiś czas do czasu przebudowy kortów Legii na korty twarde. Też rozgrywany z powrotem na Legii, czyli w miejscu, gdzie były początki historii tego turnieju. No i teraz od ubiegłego roku turniej wrócił na korty warszawianki, które mają tutaj wystarczającą przede wszystkim ilość kortów, ponieważ staramy się, żeby ten turniej miał dużą, dobrą obsadę, dużo zawodników z wielu krajów. No i oczywiście najlepsi nasi kandydaci do osiągnięcia wyników i pójście w ślady Igi Świątek, Huberta Hurkacza, czy chociażby Maxa Kaśnikowskiego, który też w tym turnieju występował w finale, a dziś korty US Open po raz pierwszy w turnieju głównym. Powodzenia dla wszystkich uczestników. Urawa Red Diamond ogłosiła powrót trenera, z którym japoński klub wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. Za stery zespołu J-League po 8 miesiącach przerwy wraca Maciej Skorża. Trener Skorża niedawno był wiązany nawet z Lechem Poznań, ale ostatecznie wybrał Japonię. Chwała mu za to. Po 6 kolejkach Kolejosz na czele Ekstraklasy, a wczoraj w Kielcach odbył się ostatni mecz 6. już weekendu najlepszych rozgrywek świata. Korona wygrała ze Stalą Mielec 2-1. Mecz podsumowuje trener Stalówki Kamil Kieresz. Mamy po meczu emocje niedosytu, rozczarowania, bo przegrywamy spotkanie w końcówce. Myślę, że to z pozycji tabeli początku sezonu to było takie spotkanie o 6 punktów. Tak to czuliśmy tydzień temu z Piastem Gliwice. Wydostaliśmy się powiedzmy z tej strefy spadkowej i wygrywając mogliśmy jakby się transportować do środka tabeli. Taki mieliśmy zamiary, ale niestety wynik tego nie wygeneruje i zostajemy tutaj jak gdyby nisko w tabeli. Myślę, że taki mecz na remis. Każda z drużyn mogła wyszarpać zwycięstwo dla siebie. No ale korona jest 14, Stal 16 po 6 kolejkach. Sport w Trójce wróci po południową porą, chwilę po 16. Chwała mu za to, to pewnie ten słynny japoński napastnik. Tak, chwała mu za to. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję, a teraz o pogodzie. Dziś będzie słonecznie i ciepło, a nawet gorąco, to przede wszystkim w okolicach Chełma, Zamościa i Przemyśla. Tam możliwe temperatury przekraczające o kilka stopni, 30 stopni Celsjusza. Od 20 do 23 stopni ma być nad morzem i w rejonach podgórskich, ale słonecznie opaleniznę jeszcze złapać można nad Bałtykiem czy w górach. Od 24 do 26 stopni będzie na zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie i południu okresami może pojawić się więcej chmur i mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 10 po 9. W studiu Justyna Grabasz. Dzień dobry. Co ty tu masz w playliście? Proszę zmienić. A nie, jest. Dobrze, wszystko się zgadza, proszę państwa. Ogłosili o 9, tak jak mieli Oasis. Nie reedycję płyty tej jubileuszowej, a wspólną trasę koncertową obu braci Iliam i Noel pojawią się na tej trasie. Przynajmniej tak wnioskuję z tego... ogłoszenia filmiku. Tak, nie, powiedzieli wszystko, oficjalnie już jest ogłoszone, że będzie wspólna trasa. Pokojowo są do siebie nastawieni, więc może konfliktów nie będzie przez najbliższy czas. Może nie na scenie chociaż. Trasa, z tego co zauważyłam, dopiero Wielka Brytania, Irlandia, ale może kiedyś do Polski jeszcze przyjadą. Być może są też tacy wśród naszych słuchaczy, fani Oasis, którzy wybiorą się na wyspy w związku z tymi koncertami, no bo jest to nie lada gratka. Dla mnie duże wydarzenie, ale to dlatego, że wieczorem czytałem, że to nie będzie trasa, to będzie płyta, i tak emocje opadły, a teraz niespodzianka. Po 15 latach nieobecności. A więc wrócą też za chwilę na początku kolejnej audycji. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dobrego dnia. To be myself. kultowe Supersonic, jak zresztą połowa utworów grupy Oasis, nagrane w ciągu jednego dnia w połowie grudnia 1993 roku, technicznie rzecz biorąc demo, ale nigdy potem nie zostało nagrane w innej wersji. Co ciekawe, Oasis szykuje reedycję swojego debiutu, wersja deluxe albumu Definitely Maybe ukaże się 30 sierpnia, a na płycie, no właśnie, nowe wersje, niesłyszane wcześniej, niepublikowane nagrania. Będzie się działo i może właśnie Supersonic w nowej wersji również się pojawi. No i oczywiście trasa koncertowa po 15 latach nieobecności. Bardzo ciekawie obserwuje się to internetowe szaleństwo, które rozpoczęło się, gdy tylko bracia Gallagher w niedzielę wieczorem powiedzieli, że coś ogłoszą, a potem ogłosili, no i wszystko stało się jasne. Dzisiaj zresztą muzyka Oasis będzie nam towarzyszyła właściwie przez całe to spotkanie. Spotkanie pod szyldem Dobrego Dnia, które do 12 na antenie Trójki. A ja przypominam, że mamy skrzynkę mailową i czekamy na Państwa wiadomości. Może właśnie w temacie tego wielkiego powrotu. Czy są wśród trójkowych słuchaczy fani Oasis? Kto słucha? Palec pod budkę. That's My Floor i Magdalena Bay. Popowy duet z Miami, który właśnie wydał drugą płytę, album Imaginal Disc ujrzał światło dzienne w miniony piątek. Jest to w zasadzie jedna z najgłośniejszych premier minionego tygodnia w świecie alternatywnego popu. Myślę, że nieraz będziemy do tego albumu wracać na trójkowej antenie, a z pewnością do tej kompozycji, szczególnie, że to nasza piosenka dnia. Na zegarze 21 minut po godzinie 9, a w programie trzecim muzycznie nadal okołopopowe klimaty, tym razem rok 2018, choć to grupa The 1975. It's not living if it's not with you. Trójka. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. Z

Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. Czyli oddaję antenę w ręce Sylwii Zadrożnej. Zapraszam w naszym studiu także Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj piękna pogoda, przynajmniej w Warszawie, ale trzeba przyznać, że tegoroczny sezon burzowy jest intensywniejszy niż rok czy dwa lata temu. Jeszcze kilka dni temu mogliśmy oglądać zdjęcia z zalanych miast, także Warszawy właśnie, gdzie dzisiaj piękne słońce. No i właśnie chyba miasta, gdzie mamy więcej betonu, jakoś teraz szczególnie będą odczuwać skutki obfitych deszczy. Niestety tak, zmienia się klimat. Klimat jest, staje się coraz bardziej ciepły. A to powoduje właśnie to, że mamy też zmianę charakteru opadów i one będą coraz częściej takie nawalne, bardzo intensywne, z ogromną siłą niszczącą niestety tej wody, bo ta woda nie ma gdzie uciec w mieście i musimy o tym pamiętać. Projektowaliśmy nasze miasta wtedy, kiedy jeszcze nie mówiliśmy o ociepleniu klimatu. A więc ze skutkami dzisiaj mierzymy się w taki właśnie sposób, że niestety zalewane są ulice, zalewane, podtapiane są garaże, więc musimy to wziąć pod uwagę. I oczywiście te procesy będą trwały. Zmiana podejścia do projektowania miast, udrażnianie kanalizacji, to wszystko są sprawy, które zajmą dłuższy czas i musimy też oczywiście takie działania prewencyjne, to jest bardzo istotna kwestia, o której musimy pamiętać. Ta prewencja dzisiaj, ponieważ takich zdarzeń będzie coraz więcej, ma ogromne znaczenie. To skoro rośnie to prawdopodobieństwo tego, że prędzej czy później każdy z nas może doświadczyć skutków podtopień, to jak się możemy zabezpieczać, jak temu zapobiegać? Pierwsza sprawa to też słuchajmy tego, co się dzieje, słuchajmy alertów pogodowych, to jest bardzo ważne, żebyśmy myśleli o tym w takich kategoriach, że a nie, tam przyszedł alert, dobra, machnę ręką, tylko żebyśmy brali to do serca. Czasem trzeba zmienić plany, czasem trzeba przestawić samochód, czasem trzeba wybrać inną trasę, zwłaszcza jeśli wiemy, że w mieście określone ulice często są zalewane, bo tak niestety się dzieje, więc bierzmy to pod uwagę. No i oczywiście ubezpieczenie. Chrońmy nasz majątek też w taki sposób, to jest poduszka finansowa. Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia, to mamy gwarancję, że otrzymamy pieniądze, które nam pozwolą się odbudować, osuszyć, naprawić i tak dalej. Jeśli chodzi o samochód, to ubezpieczenia dobrowolne, autokasko assistance, który pozwoli nam, pomoże nam wyciągnąć to auto z takiej głębokiej wody, na przykład pod tunelem. O ubezpieczeniach powinny myśleć osoby prywatne, ale też na pewno przedsiębiorcy. Jak ja ostatnio widziałam taki filmik, jak pan ze sklepu z balonami wylewał właśnie wodę. Jak najbardziej, tak. Wszyscy powinniśmy o nich myśleć. To jest bardzo istotny element oprócz, czy obok tych działań prewencyjnych, bo bez prewencji ubezpieczenia same nie będą w stanie pomóc, bo te szkody są coraz bardziej intensywne, coraz większe, bo też bogacimy się, więc pamiętajmy o tym, że nasze zachowanie, to jak podchodzimy na wyższym poziomie do projektowania miast, właśnie udrażniania kanalizacji, zapewnienia, żeby były w miastach wyspy zielone, gdzie ta woda mogłaby wsiąkać. To są bardzo istotne elementy, no ale też ubezpieczenie i to już na tym indywidualnym poziomie. Pamiętajmy o tym, bo to jest poduszka finansowa właśnie na takie ryzyko, które staje się coraz bardziej pewne, niestety. W tym roku wcześniej niż zwykle rozpoczął się ruch na rynku najmu mieszkań. Lokali szukają już podobno od kilku tygodni studenci. Ja ostatnio byłam na takiej dużej konferencji poświęconej właśnie rynkowi mieszkaniowemu w Polsce i tam usłyszałam, że wynajmujący mieszkania oczekują teraz, żeby najemcy mieli OC. Czym jest OC najemcy? To jest produkt, który jest specyficznie przeznaczony właśnie dla osób, które wynajmują mieszkania jednych i drugich, właścicieli i najemców. Jest to po prostu OC w życiu prywatnym, więc jest to taki produkt, który chroni nas na wypadek, gdybyśmy sami no, zrobili coś, co byłoby dla nas kosztowne. Nie zakręcimy wody, no, dopuścimy się do jakiejś takiej awarii, coś się rozleje, zniszczy podłogę na przykład. Albo uszkodzimy jakiś element w mieszkaniu. Albo coś uszkodzimy, więc w innym wypadku musimy płacić z własnej kieszeni. A mając takie ubezpieczenie, no, przerzucamy to ryzyko na ubezpieczyciela. Więc wynajmując mieszkanie jak najbardziej, pomyślmy o tym. Wielu najemców wynajmujących, właścicieli też tego wymaga i bardzo słusznie, bo no, kaucja jest jakimś zabezpieczeniem, ale ona nie będzie wystarczająca przy dzisiejszych cenach na przykład materiałów budowlanych czy kosztów remontu. Może być niewystarczająca, więc takie zabezpieczenie jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że możesz z tego skorzystać i właściciel, i ta osoba, która będzie to mieszkanie wynajmowała. Jest to po prostu też istotna poduszka finansowa, tak o tym myślmy. Nie będziemy płacić z własnej kieszeni. Czyli nie wynajmujący, tylko najemca. Jedna i druga strona, dobrze, żeby miała tego świadomość. Jako właściciel ubezpieczam mieszkanie, zawsze zgłaszam ubezpieczycielowi, to mieszkanie będę wynajmować, chciałabym być dobrze chroniona i tutaj rozważamy różne opcje. Pamiętajmy o tym, żeby suma gwarancyjna w takim ubezpieczeniu była adekwatna, była na tyle wysoka, żeby pokryć. No, niestety myślmy o najgorszych scenariuszach, czyli te najwyższe straty. Ale to OC w życiu prywatnym przydaje się nie tylko najemcom. Absolutnie, to jest bardzo przydatny produkt, bo no, wszyscy jesteśmy narażeni na to, że komuś niechcący coś możemy zrobić. Na przykład jak jedziemy na rowerze. Na przykład, to jest bardzo ważne dla rowerzystów, bo te szkody no, nieuważnie wynikające właśnie z nieuwagi, czy no, niestety przekroczenia pewnych zasad, uderzenie w samochód. To jest kosztowne, no był też taki przypadek właśnie, że towarzystwo zwróciło się do rowerzystki z regresem w takiej sytuacji, jak najbardziej ma do tego prawo, więc pamiętajmy, jeździmy na rowerze, jeździmy coraz częściej, chętniej, chrońmy się również, OC w życiu prywatnym, NNW, bo przecież też na rowerze możemy się poturbować, więc taki pakiet ubezpieczeń rowerowych jak najbardziej tak, ale to też jest przydatne ubezpieczenie, no, wypuszczamy dzieciaki coś tam zawsze mogą zmalować. Albo idziemy na spacer z psem. Dokładnie, który też... i na psa też nie mamy zawsze gwarancji, że się super zachowa, bo mimo wczorajszego dnia psa i absolutnej miłości do zwierząt mogą coś zbroić. I to jest ubezpieczenie, które nas w takich sytuacjach zabezpiecza. Chociażby podrą kurtkę nielubianemu sąsiadowi. Może się przykład. Budujmy właśnie taką swoją świadomość ubezpieczeniową. Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna, która wraca na trójkową antenę. Dziękuję bardzo. Tak, o 16:30, tak. Zapraszamy. Sunday rain. Hop inside my coat. Nick Cave and the Bad Seeds i znakomite Frogs. To jest jedna z singlowych zapowiedzi albumu Wild God. Albumu, który wydaje się być bardzo jasnym punktem w karierze Nicka Cave'a i albumu, który będzie miał swoją oficjalną premierę już w najbliższy piątek. Ale będzie można go posłuchać także przedpremierowo. Na dodatek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzień wcześniej, bo w czwartek o godzinie 20:00 i my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. A żeby się na wydarzenie dostać, wystarczy do nas napisać maila na adres dobregodnia@polskieradio.pl, maila z imieniem i nazwiskiem, a my się zajmiemy już sprawą tych podwójnych zaproszeń. No to klawiatury w dłoń, a my słuchamy Terrific Sunday. Nie obchodzi mnie. Niebo i grupa Terrific Sunday, a to singlowa zapowiedź albumu Wzloty bez upadków. Bardzo przyjemnie ten utwór płynie, a żeby płynął na trójkowej antenie jak najczęściej, to oczywiście warto na niego zagłosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Pełny zestaw do głosowania widnieje na stronie trójka.polskieradio.pl / głosowanie. W minionym tygodniu pierwsze miejsce objął, no właśnie, Nick Cave, który również pojawił się na naszej antenie chwilę temu ze swoim Long Dark Night. Jak będzie tym razem? No to już wszystko do Państwa należy, więc zachęcamy do głosowania. A teraz na trójkowej antenie, no klasyka, David Bowie, China Girl. Get excited, my little China girl. China Girl i bardzo taneczne rytmy, za którymi stoi oczywiście niezrównany David Bowie. Taneczne, bo to przecież album Let's Dance, który w kwietniu tego roku obchodził swoje piękne 40-lecie. Na zegarze 6 minut do godziny 10, już za kilka chwil wiadomości z całego świata, czyli serwis trójki, a po serwisie dobrego dnia część druga, więc liczymy na Państwa obecność. Zanim jednak to, na antenie Childish Gambino, który w przeciwieństwie do Oasis, który wraca po 15 latach, ogłosił, że kończy karierę jako Childish Gambino, a w ramach pożegnania wypuszcza takie kompozycje jak Litonia. Finding out that nobody gives a f- I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- I feel liberated, over-medicated. It was overrated. Tell what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. Cody finding out. Nobody gives a f- Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, tanie masz.